के सिंहासन पर। सोने के सिंहासन पर बैठे मेरे बाबा, सोने के सिंहासन पर बैठे मेरे बाबा। जैसे रखोगे वैसे रहूंगा, जैसे रखोगे वैसे रहूंगा। कहते मेरे बाबा सोने के सिंहासन पर बैठे मेरे बाबा। हाथ पकड़ लेते हैं वो गिरते हुए इंसानों का, आपद दूर भगाते हैं मसीहा सारी दुनिया का। हाथ पकड़ ले है वो गिरते हुए इंसानों का, आपद दूर भगाते हैं मसीहा सारी दुनिया का। उनकी महिमा सबसे निराली ऐसे मेरे बाबा, उनकी महिमा सबसे निराली ऐसे मेरे बाबा। जैसे रखोगे वैसे रहूंगा, जैसे रखोगे वैसे रहूंगा। कहते सिंहासन पर बैठे मेरे बाबा। सच्ची राह पे चलना है तो साई के दर आ जाना, चौखट पे आकर के तू अपना शीश झुका लेना। सच्ची राह पे चलना है तो साई के दर आ जाना, चौखट पे आकर के तू अपना शीश झुका लेना। मुक्ति का दर यहाँ से खुलता तो ही काशी काबा, मुक्ति का दर यहाँ से खुलता तो ही काशी काबा। जैसे रखोगे वैसे रहूंगा। जैसे रखोगे वैसे रहूंगा, कहते मेरे बाबा सोने के सिंहासन पर। सोने के सिंहासन पर।